This lovely song is brought to you by www.rockta.net. बाने कवि खुंद याराने कवि हर वक्त बाने कवि खुंद याराने कवि या ब्याय बजले मबिया ब्याय बजले या ब्याय बजले मबिया ब्याय बजले चुप धरो जने धरो जने औड़े दले चुप धरो जने धरो जने औड़े दले हर वक्त बानी कवि खुंद याराने कवि या ब्याय बजले मबिया ब्याय बजले या ब्याय बजले मबिया ब्याय बजले सप दरो जने दरो जने औड़े दले सप दरो जने दरो जने औड़े दले राबशुम राबशुम राबशुम तासर पुखला बशुम तासर पुखला बशुम देर कलवले मबिया ब्याय बजले देर कलवले मबिया ब्याय बजले सप दरोज ने दरोज ने औड़े दले सप दरोज ने दरोज ने औड़े दले इंतजार कुमा मिनी हजार कुमा हम पगड़ बीमार कुमा हम पगड़ बीमार कुमा अर्स नवतले मबिया ब्याय बजले अर्स नवतले मबिया ब्याय बजले सप दरोज ने दरोज ने औड़े दले सप दरोज ने दरोज ने औड़े दले मरमन रगी गुमा या ब्याची कतली गुमा मरमन रगी गुमा जलाएक स्वजी गुमा जलाएक स्वजी गुमा देर जलवले मबिया ब्याय बजले देर जलवले मबिया ब्याय बजले सप दरोज ने दरोज ने औड़े दले सप दरोज ने दरोज ने औड़े दले हर वक्त बाने कवि खुंद याराने कवि या ब्याय बजले मबिया ब्याय बजले या ब्याय बजले मबिया ब्याय बजले सप दरोज ने दरोज ने औड़े दले सप दरोज ने औड़े दले